12:45. Zapraszamy. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 12 sierpnia, minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji przyjęli posłowie. W kraju rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Polscy strażacy walczą z pożarami na greckiej wyspie Ewia. Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada zmiany w przepisach o przyznawaniu koncesji dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że chce jeszcze zmieniać tak zwaną ustawę medialną. Tak zwana ustawa medialna zezwala na uzyskanie koncesji medialnej tylko niezależnym podmiotom, których siedziba jest w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak poseł Marek Suski z PiS zapowiedział zgłoszenie do ustawy jeszcze jednej poprawki w Senacie. To żebyście nie mówili, że chcemy likwidować TVN24. Chodzi o wyłączenie z tych przepisów kanałów nadawanych satelitarnie. Opozycja jednak zapowiada torpedowanie poprawki i całej ustawy w Senacie. Do kosza, no. Mówił wiceszef PO Borys Budka. Niezgodna z umowami międzynarodowymi. My wprowadzamy zasady, które są podobne w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiadał rzecznik rządu Piotr Miller. Mamy prawo do tego, aby uregulować kwestie kapitałowe w sposób taki, jaki polski parlament uznaje za zasadne. Opozycja liczy, że Senat zawetuje ustawę, a w Sejmie PiS nie zbierze większości bezwzględnej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 198 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 4 osoby. Liczba infekcji w porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrosła o 20%, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Czwarta fala, mimo że te liczby bezwzględne nie są jeszcze duże, cały czas rośnie. W tej chwili oscylujemy na poziomie średnim, mniej więcej 150 zakażeń dziennie. Ale widzimy, że te dobowe wyniki zbliżają się i raz już się pokryły z liczbą 200 zakażeń, więc na pewno w najbliższych dniach będziemy obserwować dalsze wzrosty. Do tej pory w naszym kraju wykryto 404 przypadki wariantu Delta koronawirusa. Ustawę, która ma zwiększyć wydatki na służbę zdrowia, przyjęli posłowie. Jest w niej m.in. przepis o dodatkowej ochronie pracowników punktów szczepień. Pracownicy punktów szczepień mają być chronieni jak funkcjonariusze publiczni. To m.in. reakcja na wydarzenia w Grodzisku Mazowieckim, gdzie antyszczepionkowcy wywołali bójkę, oraz w Zamościu, gdzie doszło do podpalenia punktu szczepień i stacji sanepidu. Sejm chce zaostrzyć kary za tego typu napaści, mówiła sprawozdawczyni projektu posłanka Józefa Szczurek-Żelazko. Kto narusza nietykalność cielesną osoby przeprowadzającej badanie kwalifikacyjne lub szczepienie przeciwko COVID, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat. Projekt zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość ma jednak przede wszystkim wprowadzić jedno z głównych założeń programu Polski Ład. To zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB w 2023 oraz do 7% PKB w 2027 roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. Wniosek w tej sprawie złożył szef rządu Mateusz Morawiecki, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Na biurko pana prezydenta wpłynął wniosek od pana premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów pana premiera Jarosława Gowina i pan prezydent przychylił się do tego wniosku i odwołał pana premiera zajmowanego dotychczas stanowiska. Troje wiceministrów z porozumienia zrezygnowało z zajmowanych stanowisk. Wcześniej ich ugrupowanie opuściło koalicję rządową, a parlamentarzyści Klub Prawa i Sprawiedliwości. W Piszu 3-dniowa żałoba po śmierci bohaterskiego 14-latka. Chłopiec zginął ratując żeglarzy z Krakowa, których łódź zahaczyła o linię wysokiego napięcia. Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski wystąpił o przyznanie mu tytułu zasłużonego dla miasta. Złożyłem już projekt uchwały do Rady Miejskiej, aby temu młodziutkiemu mężczyźnie bohaterskiemu, który zawstydził nas, który pokazał nam, jaka powinna być właściwa postawa człowieka, tytuł zasłużonego dla miasta Pisza. Tytuł ten jest od 20 lat przyznawany, jedynie posiada 4 osoby. Ernest będzie 5. Jestem przekonany, że będzie to praktycznie przez aklamację. Do tragicznego wypadku doszło na rzece Pisie. W pobliżu mostu kolejowego jacht zahaczył o linię energetyczną. Prąd poraził 6 osób, 2 wpadły do wody. 14-letni Ernest ruszył na pomoc, ale wtedy doszło do kolejnego wyładowania i chłopiec zniknął pod powierzchnią. Ratownicy wyłowili jego ciało. Prokuratura prowadzi śledztwo. Polscy strażacy walczą z pożarami na greckiej wyspie Ewia. Działania koncentrują się w północno-wschodniej i centralnej części wyspy, mówi dowódca misji Michał Langner.

11 minut po godzinie 6, pora na trójkę. Dzisiaj, proszę Państwa, między innymi odwiedzimy dom pasywny. Taki budynek zużywa mało energii, a oprócz tego za pomocą różnych rozwiązań energię pozyskuje z natury. To jeden z tematów. Oprócz tego odwiedzimy też przygraniczną miejscowość w Polsce Zachodniej, gdzie mamy rekord, jeśli chodzi o liczbę zakładów fryzjerskich. To jest fenomen na skalę europejską. Jest ponad 35 zakładów fryzjerskich. Mieszkańców jest 220. Ale wybierzemy się też między innymi na północ. W Gdańsku w ramach Baltic Sail podziwiać będzie można piękne żaglowce. 74 małe jednostki, które wzbogacą na pewno centrum Gdańska. No to tak już na pobudkę dla tych z Państwa, którzy dopiero otwierają oczy. 11,5 minuty po godzinie 6. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W ciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Lepiej idzie nam. Program trzeci. form in the ether. There's a fire in the kitchen, in the species, in the creature. There's a fire at the party, in the summer, in the secret. There's a fire in the basement, on the luna, in the dreamer. And the water in the creature, in the body, in the species. Proszę Państwa, suseł to ostatnio zwierzę skrupulatnie liczone. Zliczanie susów trwa teraz m.in. w porcie lotniczym Lublin. Liczenie przeprowadza się przede wszystkim dlatego, że jest to gatunek pod ścisłą ochroną, mówi Paweł Duklewski, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie właściwie mamy do czynienia tylko z 7 zwartymi koloniami. To jest właściwie zachodnia granica zasięgu tego gatunku, który notabene wywodzi się właśnie z ukraińskich stepów i takie warunki stepowe najbardziej mu odpowiadają. Tak więc u nas po prostu jest krytycznie zagrożony, znajduje się na polskiej czerwonej liście zwierząt zagrożonych wyginięciem i z tego powodu badamy populację. Jeśli stwierdzimy, że występują jakieś niekorzystne sytuacje, no to staramy się w jakiś sposób pomóc, jeśli tylko mamy takie możliwość. Doktor nauk weterynaryjnych Jerzy Ziętek. Same te susły nie znalazły się tam przypadkowo. Zostały zawleczone w latach 70. przez pewnego działkowca, który je tam odławiał z pewnego takiego siedliska, gdzie dziś jest rezerwat Suśle Wzgórza, tam na wschód zdecydowanie dalej, na Zamojszczyźnie. Miarodajne informacje na temat stanu populacji susła mamy dopiero w okolicach października, listopada. Aczkolwiek w ciągu ostatnich lat zauważamy, że ta populacja jest względnie stała. Liczebność tej populacji jest względnie stała. Nie dzieją się żadne drastyczne sytuacje, pomimo tego, że warunki pogodowe mają kluczowe znaczenie dla stanu populacji, ponieważ no, suseł zimując potrzebuje takiej zimy, która będzie mroźna, takiej zimy, która będzie z pokrywą śnieżną, ponieważ całą zimę hibernuje, wykorzystując zapasy zebrane w organizmie przez właściwie końcówkę lata i jesień. I jeśli za wcześnie się obudzi i jego otoczenie będzie jeszcze pokryte warstwą śniegu, to nie znajdzie pożywienia, z którego będzie mógł skorzystać i z automatu nie przeżyje takiej wiosny, w której właśnie będzie zimno i nie będzie dostępu do jakiegokolwiek pożywienia. Temperatura spadnie poniżej 10 stopni, to one przygotowują się do zaśnięcia. Podczas zaśnięcia, z którego się budzą kilka razy, to temperatura spada nawet do 2,5 stopnia. Uderzenia serca do kilku uderzeń na minutę, a normalnie jest około 300 uderzeń na minutę. Oddech raz na minutę, więc praktycznie wchodzą w stan prawie że anabiozy. Jest to możliwe dlatego, że mają zapasy tłuszczu, między innymi dlatego, że mają tak zwany tłuszcz brązowy. Tkanka jest potrzebna, żeby zapewnić szybki wyrzut energii konieczny do wybudzenia się zwierzęcia. Kiedyś po prostu odnajdywano te susły w norkach żyjące. One po prostu śpią dość mocno zwinięte, główka między nóżkami i po prostu śpią. Ciężko je dobudzić. Ale jak już się obudzą, używają kolosalnej ilości energii, która niestety nie są w zimie w stanie uzupełnić. Suseł perełkowany jest gatunkiem bardzo wrażliwym. Tak samo źle się będzie rozwijał, jak będzie zbyt gorąco, jak i gdy będzie zbyt zimno. Dodatkowo potrafi właśnie powstrzymać się przed wyprowadzaniem lęgów, jeśli uznasz, że warunki atmosferyczne są niesprzyjające. Także jeśli chodzi o siedlisko, w którym przebywa, też ma konkretne, określone wymagania. Zwykle jest to poszycie o charakterze łąkowym. Rośliny nie za wysokie, ale też nie za niskie. Szata roślinna umożliwia zarówno susłowi ukrycie się, jeśli porusza się na czterech łapkach, i odpowiednie sprawdzenie najbliższego otoczenia, jeśli jest w stanie podnieść się, robiąc tę tak zwaną stójkę, rozejrzeć, czy nic mu nie

Queen o poranku. 16 minut pozostało do godziny 7. Prasowanie w Trójce. Proszę Państwa, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Za przyjęciem głosowało 228 posłów, przeciw było 216. Projekt Prawa i Sprawiedliwości zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawa teraz trafi do Senatu. Nowelizacja wprowadza zasadę, że w Polsce mogą nadawać tylko takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49%, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a więc Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Poseł wnioskodawca Marek Suski zapowiedział zgłoszenie w Senacie poprawki do nowelizacji ustawy medialnej. To bardzo ważne. Chodzi o to, aby nadawcy, którzy mają koncesje satelitarne, nie musieli spełniać wymogu 49% kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Teraz, proszę Państwa, Rzeczpospolita. I myślę, że coś, co zainteresuje wielu kierowców. Masz punkty karne, za polisę zapłacisz drożej. Szykują się zmiany w prawie drogowym, które wpłyną także na ubezpieczenia. Planowane jest powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych. Zmiana ta może w praktyce przyczynić się do sprawniejszej wypłaty przez ubezpieczyciela renty z komunikacyjnego ubezpieczenia OC. W tej chwili rodzina ofiary wypadku ma już prawo do pełnej rekompensaty poniesionej szkody, ale realizacja tego uprawnienia w praktyce bywa utrudniona. Te nowe przepisy mają to zmienić. Wyższe mandaty, ale także powiązanie punktów karnych z opłatą za ubezpieczenie. To także jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. A teraz Gazeta Polska codziennie. Ograniczenia dla niezaszczepionych w Niemczech. Niemcy wprowadzają restrykcje dla osób, które nie mają szczepionek. Tempo u naszych zachodnich sąsiadów uległo spowolnieniu. W trakcie wideokonferencji kanclerz Angeli Merkel z premierami krajów związkowych ustalono, że osoby, które nie zostały zaszczepione lub nie są ozdrowieńcami, będą musiały od 23 sierpnia dysponować negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Jeśli będą chciały na przykład wejść do restauracji, kościoła, udać się na koncert lub przenocować w hotelu, a także odwiedzić chorych w szpitalu. Od 11 listopada testy mają być już płatne, z kilkoma wyjątkami, a osoby niezaszczepione będą musiały same zapłacić za szybkie testy. To Gazeta Polska codziennie i więcej szczegółów w tym dzienniku. Zajrzyjmy jeszcze do Gazety Prawnej. Tutaj ważny artykuł dotyczący pracy zdalnej. Lepsza ochrona na zdalnej. Tak brzmi tytuł. Firma ma ostrzegać podwładnych przed zagrożeniami związanymi z pracą w odosobnieniu. W razie wypadku będzie musiała uzyskać wyraźną zgodę na przeprowadzenie oględzin w mieszkaniu zatrudnionego. Tak wynika z ostatniej wersji projektu nowelizacji kodeksu pracy, który ma na stałe wprowadzić pracę zdalną. Dziś stosuje się ją na podstawie czasowych przepisów antykowidowych. Rząd wziął pod uwagę opinie zgłaszane w konsultacjach społecznych i zmodyfikował regulacje dotyczące BHP przy wykonywaniu obowiązków poza firmą. Zatrudniający muszą liczyć się z dodatkowymi zadaniami, na przykład w zakresie informowania o ryzykach związanych ze zdalnym trybem pracy. Pracownicy z kolei zyskają lepszą ochronę, w tym ich prywatności, na przykład w razie wypadku przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Rzeczywiście praca w odosobnieniu nie wpływa na nas, w ogóle odosobnienie nie wpływa na człowieka dobrze, ponieważ człowiek jest istotą stadną i myślę, że warto czasami skontrolować. Może kontrola to nie jest najlepsze słowo, ale przynajmniej mieć oko na takiego pracownika, który już dawno nie miał kontaktu z zespołem i być może gdzieś tam się oderwał od rzeczywistości. 12 minut pozostało do godziny 7. Proszę Państwa, zachęcam do zajrzenia także do Gazety Prawnej. Tutaj artykuł Lepsza ochrona na pracy zdalnej. Gasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Na pełnym morzu zachwycają pięknem swoich wielkich, wysokich masztów i umocowanych na nich żagli. Najpiękniejsze żaglowce już jutro znów zawitają do Gdańska. Wszystko to w ramach jubileuszowej 25. edycji Baltic Sail. Bardzo się cieszymy, że 25. już w Gdańsku zlot Baltic Sail się mimo wszystko odbędzie. Jacek Bendykowski, Fundacja Gdańska. Przybędzie do nas prawie 80 jednostek. Ten zlot będzie nieco mniejszy niż zwykle, ale będzie nie mniej wesoły i nie mniej rozrywkowy i nie mniej żeglarski. 74 małe jednostki, które wzbogacą na pewno centrum Gdańska. 7 starych żaglowców. Wszystkie tradycyjne imprezy za wyjątkiem Bitwy Morskiej. Zapraszamy wszystkich Państwa na rejestry. Ci, którzy jeszcze się nie porejestrowali, to niech się śpieszą, bo miejsc jest mało. Będzie też akcent sportowy. Jak co roku odbędą się regaty pod nazwą Bursztynowa Dziesiątka. Adam Korol, Biuro Prezydenta Gdańska do spraw sportu. Regaty zaczną się w sobotę o 12 przy Molo w Brzeźnie. Uczestnicy będą mijali Molo w Sopocie, Molo w Orłowie i przy boi zwrotnej w Gdyni Orłowie będzie nawrót. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tych regatach, czyli właścicieli jachtów jednokadłubowych, wielokadłubowych, desek żaglem, desek z lat. Jak co roku, to już 22 raz nad Motławą będzie odbywał się ogólnopolski festiwal Szanty pod Żurawiem. Michał Juszczakiewicz, Szanty pod Żurawiem. Zaczynam oczywiście lepiej nie można, w piątek 13, zapraszamy gorąco tutaj nad Motławę, a potem może już być tylko lepiej, czyli sobota 14, zaczynamy o 16. Tradycyjnie mamy takich naszych gości gdańskich, trójmiejskich, to męski chór szantowy Zawisza Czarny i muzycy Trójmiejsca oraz ich zaproszeni goście z Polski. To będzie pierwszy dzień, a drugi dzień to dzień już takich właśnie artystów, których zapraszamy z Polski. Scena znajdować się będzie na wyspie Ołowianka. Ideą lotów Baltic Sail jest przybliżanie szeroko pojętej kultury marynistycznej, kultury żeglarskiej mieszkańcom, turystom, ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby spotkać się z tą kulturą. Maciej Sotkiewicz, komandor Parady Żaglowców. Głównymi bohaterami tego zlotu są zdecydowanie jachty. Jachty fajnie ogląda się przy kei, jednak one pełen swój majestat pokazują dopiero wtedy, kiedy są w ruchu, kiedy żeglują. Dlatego tradycją już stało się, że kulminacją niedzieli zlotowej jest wielka parada żeglarska i wszystkie jachty przypływające na zlot przeparadują przed zgromadzonymi gośćmi na nabrzeżach, pokazując się w pełnej krasie. Jachty wypłyną wcześniej z Gdańska na obrotnicę na Polskim Haku, tam uformują szyk paradny, a następnie powoli, niespiesznie wpłyną właśnie tu, do serca Gdańska, by zawrócić pod Żurawiem i tą samą trasą wypłynąć jeszcze raz. Baltic Sail jest dla każdego, dla ludzi wody, dla ludzi lądu i jego podstawowym celem jest pokazanie, że te dwa środowiska się ze sobą świetnie łączą, a Gdańsk się staje naprawdę żeglarską stolicą Polski na te 4 dni. Dodała Agata Biały z Fundacji Gdańskiej. Zlot żaglowców Baltic Sail w Gdańsku rozpoczyna się w piątek i potrwa do poniedziałku. Chętni jeszcze mogą się zapisywać na rejsy po Zatoce Gdańskiej i na zwiedzanie żaglowców. Tematem zajęła się Aleksandra Nietopiel. 6 minut pozostało do 7. We'll be right back.